Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. Hocam rahat döndünüz mü dün denizden? Duymuyoruz ki. İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur. Ben Ayşegül Tözeren. Efendim 15 Ocak 2021 95.0 Açık Radyo'dayız. Önce sağlık programında pandemi tüm şiddetiyle devam ediyor ve Türkiye'de biraz geç de olsa birçok dünyadaki farklı coğrafyalardaki farklı ülkeler gibi aşı sürecine girdi dünden itibaren. Devlet büyüklerimiz aşılandılar. Atletlerini gördük. Kollarını gördük ve televizyondaki bu verdikleri mesajla toplumu aşıya doğru özendirme hareketi başlamış oldu. Bizim bugün konuğumuz, hala şimdi sen tanıt sonra ben birkaç şey söyleyeceğim. Tamam. Konuğumuz Doktor Nuriye Ortaylı. Nuriye hocamız halk sağlığı üzerine çalışıyor ve Yetkin Report sitesinde de sorgulayan yazılarını okuyoruz. Nuriye hocanın aslında biraz da tam halk sağlıkçı, halkın merak ettiği soruları pek de sansürlemeden cevaplıyor. Çok kibarca söyledin ama ben şöyle diyeyim, yıllarca İstanbul Tıp Fakültesi'nde aynı kurumda çalışmışız ama gerçekten bunu iki gündür söylüyorum. Kendisinin yazılarından çok şey öğrendiğimi, ezber bozan bir yaklaşım olduğunu ve çok severek okuduğumu, çok değer verdiğimi belirteyim Sayın Ortaylı'nın yazılarını. Ve topu yine sana bırakayım Ayşegül. İlk soru sende. Şimdi son programdan beri benim üzerimde bir etiket var, edebiyatçı diyorsunuz. Ondan dolayı buna uygun bir başlık seçtim bugün için. Bugün aynı zamanda Nazım Hikmet'i de andığımız bir gün. Şöyle 3-4 dizeyle aşı şiiriyle analım Nazım Hikmet'i. Tabii onun bahsettiği aşı başka bir aşı ama olsun belki hepimize yarar onun dizeleri. Şöyle geçiyor aşı şiirinde, ilk bölümünde aşı şiirinin, çok da uzun bir şiir. Bana da doğrusu bir halk sağlıkçı hatırlattı bu şiiri. Bursa'dan Doktor Gönül Malat hatırlattı. Şöyle şiir: açılıp kapanarak, açılıp kapanarak, sonra da mahmur, bir kat daha güzel, terli, kabarık, gerindi. Ben ölümden kuvvetliyim diyebilirdi artık. Böyle bir başlangıcı yapalım isterseniz. Ve hemen soruma geçeyim. Gönül Hoca'ya da bir Bursa'ya da selam göndererek. COVAX son dönemde çok konuşuluyor. COVAX'a girdik, keşke COVAX'a girseydik, COVAX'a girelim. Özellikle son yaptığımız programlarda ODTÜ Bilkent Konsorsiyumu'ndan İhsan Gürsel de bunu vurgulamıştı, COVAX konusunu. COVAX nedir? Hiç bilmeyen dinleyicilerimiz için çok kısa açıklayalım. COVAX'a girmek önemli mi? Bunu soralım ilk soru olarak. İyi günler, teşekkür ederim önce davetiniz ve güzel sözleriniz için. Şımaracağım böyle giderse. Şimdi COVAX şöyle bir şey, en basiti aslında İngilizce tanımında o yok ama ben bunu ekledim. Bir aşı kooperatifi gibi düşünelim. İngilizcesi COVAX Facility'si gibi, hani bir kurum, bir platform gibi düşünebilirsiniz. Bunun amacı şu, yani dünyada işler adil değil, hele sağlıkta hiç değil, bunu biliyoruz. Çok geçmişten örnekleri var. Bu salgın da başladıktan sonra yine bir sürü adaletsizlik olacağı ve bunun sağlığı etkileyeceği, hepimizin sağlığını etkileyeceği, bu pandemiye vereceğimiz yanıtın başarılı olup olmayacağını öngörüyordu halk sağlığıyla uğraşan insanlar. Ve özellikle işte tanı kitlerine ulaşma, tedaviye ulaşma ve sonra da geliştirilirse aşıya ulaşma konusunda ciddi problemler olacağı öngörülüyordu. Bunu bir miktar azaltmak, bunu önlemek için düşünülmüş bir şey COVAX kooperatifi. Dünya Sağlık Örgütü ve Gavi Alyansı ile Gavi aşı konusunda aşının az gelişmiş ülkelere, yoksul ülkelere ulaştırılmasında rol oynayan bir kamu özel ortaklığı diyeyim. Ve de SEPI denen bir kuruluş. Üçü bir araya gelip özellikle aşıya ulaşım konusunda bir platform, bir kooperatif hazırladılar. Nisan ayında kuruldu bu, ilan edildi. Amacını 3-4 maddede sıraladılar. Birincisi aşıların geliştirilmesine o aşamada katkı vermek. Umut vaat eden aşıları desteklemek, daha hızlı gitmeleri için. Çünkü biliyorsunuz aşı, ilaç geliştirme çok pahalı işler, çok paraya dayanan işler. Bu pandemide zengin ülkeler de aynı şeyi yaptı. Dünya Sağlık Örgütü de benzer bir şey. Yani fon, çok miktarda fon aktarırsanız işleri hızlandırmak mümkün. Nitekim de bir rekor kırdık. Yani 9 ay gibi bir sürede işe yaradığı gösterilen aşılar çıktı ortaya. Dolayısıyla COVAX'ın birinci amacı umut vaat eden aşıları desteklemek, onların gelişim çalışmalarını hızlandırmaktı. İkinci amacı aşıya adil ulaşımı sağlamaktı. Çünkü geçmiş tecrübelerimiz, dünya tarihinin yakın tarihimiz gösteriyor ki işte tedaviler, aşılar vesaire gelişiyor. Zengin ülkelerde kullanılıyor. Nüfusun tamamı neredeyse bunlara erişebiliyor. Ama yoksul dünyaya gitmesi yıllar ve yıllar alıyor, 10 yıllar alıyor. Yani en yakın bildiğimiz örnek AIDS tedavisi, 20 yıllık bir mücadele sonucunda ulaşabildi Afrika'ya ve Latin Amerika'ya. Hepatit B aşısı, o da yine böyle bir 30 yıllık mücadele aldı. Dolayısıyla bu korona aşısının da benzer bir yolla mahkum olacağı düşünüldüğünden aşının adil dağıtımı çok altı çizildi. Bir de tabii Dünya Sağlık Örgütü'nün sloganı var. Hepimiz güvende olmadan hiçbirimiz güvende olmayız. Yani bu çünkü bir salgın gerçekten. Ya hep birlikte kurtulacağız ya batacağız. Yani öyle parça parça kurtulmanın mümkün olmadığı bir problemle karşı karşıyayız. Üçüncü amacı da COVAX'ın toplu alım ve toplu pazarlık yapmaktı. Çünkü biliyoruz aşılar ve tedaviler için hükümetler teke tek şirketlerle pazarlığa oturduğunda tabiri caizse kazık yiyorlar. Yani özellikle de mahkumsanız, yani o şirketin elinde az bulunan bir şey varsa, teker konumundaysa bir anlamda, onlarla teke tek pazarlık ettiğinizde müşteri kızıştırıyorlar. Yani Türkiye'ye gidiyorum mesela, diyor ki işte bana ver, 20 dolara veririm. Aa, bu çok pahalı. Pakistan 22 verdi diyor falan. Yani bu hep yapılan bir şey. Bunu engellemek için geçmişte PAHO, yani Dünya Sağlık Örgütü'nün Amerikalara bakan kolu, bir aşı, dönen aşı fonu gibi bir şey kurmuştu ve bütün Latin Amerika için ortak pazarlık yapmaya başladı ve gerçekten bu aşıların fiyatlarını çok düşürmüştü. Latin Amerika ülkeleri çok faydalandılar bundan. O örneği de izleyerek böyle yine bir ortak pazarlık platformu gibi de düşündüler COVAX'ı ilaç sektörüne karşı. Bu amaçlarla kuruldu. Bir de tabii dördüncü ve ilan edilmeyen bir husus var ki o da bence çok önemli. Dünya sağlık, yani dünyada 3-4 tane titiz sıkı ilaç denetim ajansı vardır. İşte Amerikan FDA'sı, Avrupa'nın EMA'sı, Japonya'da Sağlık Bakanlığı, bir de Dünya Sağlık Örgütü'nün prekualifikasyon diye kurduğu bir mekanizma vardır. Yani bu üç büyük ajansa başvurmayan ilaçlar, ki bunlar genellikle muadillerdir patent süresi bittikten sonra, ama başka ilaçlar ve araçlar ve aşılar için de kullanılır. Dünya Sağlık Örgütü de bir tür sıkı ajanstır ilaçları, aşıları denetlemek için. Covax'ın anlaşma yaptığı ve ülkelere dağıtacağı ya da satacağı bütün aşıların Dünya Sağlık Örgütü'nden bu onayı alması lazım. Dolayısıyla bir de bir tür güvenlik, etkinlik, kalite kontrolü şemsiyesi sağlıyor COVAX. Esas olarak bu. Şimdi işleyişinde şöyle bir şey öngörüldü. Tabii bunun için fon toplandı. Yani bağışçı ülkelerden ve bağışçı kurumlardan para toplandı. Bir takım aşılara ön yatırımlar yapıldı. Mesela Oxford Seneca'ya yapıldı. Sanofi'ye yapıldı. Öyle biliyorum. Ayrıca işte Pfizer BioNTech'le bir anlaşma sonradan yaptılar vesaire. Bütün bunlar için ellerinde zaten bir fon var. Adil dağıtım sözü verdikleri ve ülkelerin bazılarının hiç alım gücü olmadığı için 92 tane ülkeye, yani alt gelir grubundaki 92 ülkeye aşıları bedava verecek Dünya Sağlık Örgütü. Ama orta üst gelir grubundaki ülkelere, ki Türkiye'de bunların arasında, yani bu kategoride belli bir para karşılığı, önceden bir ödeme yapacaksınız. Önceden yapmak da önemli, çünkü dediğim gibi ön alım yaparsanız çok daha uygun oluyor koşullar. Önceden bir para yatıracaksınız. Bu da doz başına 1.6 ila 2 dolar olarak belirlendi. Adil dağıtımı nasıl sağlayacaklar? Bütün dünyaya yetecek kadar doz yok. Şöyle bir dağıtım şeması var. Onu da yine Dünya Sağlık Örgütü'nün kurulları, aşı danışma kurulu belirledi. Önce nüfusun %3,5 kadar her ülkeye verilecek. Yoksul, fakir, para ödeyen, ödemeyen fark etmiyor. COVAX'a üye olan bütün ülkelere. Bu %3,5 kimleri kapsıyor? Sağlık personelini ve sosyal çalışanları. İşte mesela yaşlı bakım evlerinde çalışanları vesaire. Yani ilk grup o. Önce %3,5 dağıtılacak bütün ülkelere. Sonra aşı geldikçe, üretildikçe ve geldikçe, dağıtıma girdikçe nüfusun %10'unu kapsayacak kadar bir miktar dağıtılacak. Hedefte %20'yi tutturmak 2021 içinde bu risk gruplarını kapsıyor. Yani yaşlıları, kronik hastalığı olanları vesaire. Yani Dünya Sağlık Örgütü'nün stratejisi 2021 yılı içinde risk gruplarına ulaşmak, onları korumak. Pandemiyi aşılayarak yok edebilecek durumda değiliz. Çünkü elimizde yeterli aşı üretim kapasitesi yok hesabına dayanıyor bu. Şimdi tabii bu hedefi tutturabilecekler mi diye izledik. Tutturmuş görünüyorlar. Yani şu anda 2 milyar doz için anlaşmaları var. Şu anda kabul görmüş olan aşılardan. Ayrıca çok yakın zamanda faz 3 ara sonuçlarını açıklaması beklenen birkaç aşıdan da 1 milyar dolarlık bir ön bağlantı var. Ama tabii bu 2021 içinde peyderpey gelecek. Hemen yarın gelmeyecek. İşte çıktıkça fabrikalardan dağıtımı yapılacak ülkelere. Yani kısaca şu ana kadar herhangi bir şekilde alım yapıp COVAX üzerinden ülkelere aşı dağıtımı yapılmadı, değil mi? Henüz yapılmadı. İşte bu çeyreğin sonuna doğru, demek ki Mart'a doğru başlamayı planlıyorlar. Tamam. Onlar da biraz şeye kızmış durumdalar. Şirketleri o yüzden eleştiriyorlar. Çünkü tabii şirketler işte Amerika'ya, İngiltere'ye kendilerine para vermiş, yatırım yapmış ülkelere öncelik verdiler aşı dağıtımı konusunda. Evet. Yani orada bir şey var. Bütün bunlar, ben size söyleyeyim, bunlar hep politik mücadeleyle sağlanacak şeyler. Yani hiçbiri, bu adımların hiçbiri çok kolay olmayacak. Evet, tabii. Her aşamada ciddi kamuoyundan, dünya kamuoyundan ve ülkelerden baskı gelmesi lazım ki şey olsun, yani planlandığı gibi yürüsün işler. Bir mücadele konusu açıkçası. Bunun en iyi örneği, siz de değindiniz, antiretroviral, yani AIDS ilaçlarındaki, evet, gelişmekte olan ülkelere o ilaçların uygulanması, verilmesi, oralara sağlanması konusu ciddi bir takım sivil toplum örgütlerinin baskısıyla ve mücadele sonucunda gerçekleşti gerçekten. Evet. Tabii hocam, hatırlarsınız. AIDS aktivistleri gidip New York borsasında ilaç şirketlerinin salıp satımını engellediler. Yani hapse girdiler bu yüzden falan. Böyle yani şeyler oldu. Evet. Başka türlü olmuyor galiba, değil mi? Yok. Mücadele lazım. Evet. Evet. Peki bu COVAX'a ait bilgileri verdiğiniz çok iyi oldu. Çünkü gerçekten her şeyden önce hepimiz güvende olmadan hiçbirimiz güvende değil sloganı çok doğru bir slogan. Bu pandemi sürecinde çok geçerli olduğunu düşünüyorum. Onun için de hani bu COVAX gibi kuruluşların önemi büyük ve tabii 1,5-2 dolara aşı temini var. İsteyen girebiliyorsa eğer, biz niye girmedik ülke olarak ve niye biz 10-15 dolara alıyoruz bir aşıyı? Bu tabii sorulmalı. Kötü niyetli olduğunu kimsenin düşünmüyorum ama bir beceriksizlik oldu sanki. Bu yol kapalı değil ama yani. Hala değil mi? Hala denilebilir. Şeyi evet. Engellemiyor yani COVAX'ın, ben çok dikkatli okudum bütün hani kuruluş, üyelik, şu bu şeylerini. Sizin ayrıca ikili pazarlıklarla başka bağlantılar yapmanızı engelleyen bir şey evet. değil. Yani evet. Biz hem onu hem onu yapabilirdik. Hem Sinovac'la anlaşma, hem COVAX'a işte bir 50 mi 60 milyon dolar önden ödeme yapıp oradan da bir %20 alma. Hatta Gavi Başkanı açıkça söyledi, yani orta ve üst gelir grubunda ülkeler için COVAX bir sigorta. Yani kendi yaptığınız bağlantılar işlemezse, oralarda bir problem çıkarsa, COVAX'dan hiç olmazsa %20 aşılacağınızı bileceksiniz, nüfusunuzun %20'sine yetecek kadar. Dolayısıyla yani gerçekten ben anlamıyorum niye bu iş takip edilmedi. Evet. Ve hala da sanıyorum kapı açık, yani kapalı olacağını sanmıyorum. Türkiye parasını eline alıp gitse, dese ki ben üye olmak istiyorum, bence DSV memnun olur, hayır demez. Tabii, belki tabii. Şu olur, hani aşılar dağıtılırken en son bize sıra gelir, yani o %10'luk dilim dağıtılırken. Hani daha önce para ödemiş olanlar daha önce alırlar. Bize biraz daha geç sıra gelir ama olsun yani. Hiç yoktan iyidir. Başlangıçta sizi tanıtırken söyledikleriniz için teşekkür ederim dediniz. Aslında abartmıyordum. Çünkü bakın bugün basında ve sosyal medyada seyahat birliği Avrupa'ya gidecek ülkelere eğer şu aşı olmazsa Schengen vizesi verilmeyecek. Ya da bugün bir başka medyada Norveç'te işte şu aşıyı olanlardan 20 küsur kişi öldü falan gibi. Gerçekle uzaktan yakından ilişkisi olmayan, tamamen spekülatif, aptalca bir takım haberler ve insanlar bunu konuşuyorlar. Aslında pandemi ve aşılar konusunda herhalde sizin anlattıklarınızın konuşulması çok daha doğru, çok gerçekçi ve çok daha önemli. O nedenle tekrar teşekkür ederim ve sizi tanıtırken o nedenle söylediklerimiz abartılı değil yani. Şimdi salgının kontrol altına alınmasında sizin hep vurguladığınız bir şey var. Bu aşı geldi, pandemi bitti. Bu yaklaşımın pek doğru olmadığını. İsterseniz biraz da bu konuyu konuşalım. Şu ya da bu yoldan aşı temin ettiğimiz zaman aşılanacağız. Aşılar geldi bir ülkeye, aşı kampanyası başladı. Sonuç hayırlısıyla Mart ayında çıkarız bu işten. Bu böyle değil herhalde, değil mi? Biraz bu konuyu açalım. Yani değil. Çok işin aslında en tehlikeli taraflarından biri bu. Yani aşı hem faydalı, iki ucu keskin bıçak. Hem şey hem de böyle bir sahte güvenlik hissi verirse yandık değil. Yani. Bunu özellikle vurgulamak lazım. Ya ben şimdilik çok endişe etmiyorum. Hani aşılananlar sağlık personeli biliyorlardır diye, ama belki onlar bile bir tutum değişikliğine gidecekler. İnsan, çünkü bu insan psikolojisi. Tamam ya, ben aşılandım artık, gideyim şurada bir arkadaşlarla partileyim. Durumu yok yani. Birçok nedenle yok. Birincisi yani bu ihtimal birkaç ay içinde değişecek olan bir durum ama şu anda hala aşılar bulaşmayı engelliyor mu bilmiyoruz. Yani bu biraz paradoksal görünüyor ama yani mümkün öyle bir olasılık var. Aşı sizin enfeksiyonu hafif geçirmenizi, yani bütün aşılar için ölçülmüş olan o faz 3'te. Hastalığı hafif geçireceksiniz, ağır hasta olmayacaksınız. Bunu ölçtük. Şu konuda hala elimizde veri yok. Veri toplanıyor ama bir sonuca varacak bir bulgu yok. Aşı olunca biz enfeksiyon bize hiç değmiyor mu? Yani virüs bizim vücudumuza giremiyor mu? Yani dolayısıyla biz bulaşma zincirinin, enfeksiyon zincirinin dışına çıkıyor muyuz? Bunu bilmiyoruz. Biz bulaşmaya yani devam ediyor muyuz? Tabii. Evet, şu pek hala mümkün. Yani aşı olursunuz, ağır hasta olmazsınız ama enfeksiyonu alırsınız ve bulaştırırsınız. Yani evet, hani bu belirtisiz geçirenler gibi olabilirsiniz. Bu tabii aşılanmayanlar için büyük bir risk oluşturuyor. Dolayısıyla şu anda herkes aşılı ya da aşısız maksimum kendini korumaya devam etmesi lazım. Yani bir de hani her gün yeni 10 bin vakanın olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Korkunç yani. Etraf enfeksiyon kaynıyor. Onun için ben aşı oldum, artık her şeyi yaparım. Çok yanlış. Buna dikkat etmek lazım. İkincisi, maalesef elimizde yeterli aşı yok. Yani en iyi ihtimalle bakanlığın açıkladığı sayılar, hiçbir aksilik olmaz, üretim zincirinde hiçbir aksama olmaz, şirket bize verdiği sözü tutarsa, ki orada benim bazı rezervlerim var çünkü bu inaktive aşılar üretimi çok zahmetli aşılar. Yani çok hızlı ve çok büyük miktarlarda üretilmesi mümkün değil. Öyle bir soru işareti orada duruyor ama hadi diyelim ki iyi ihtimalle 25 milyon kişiyi aşıladık. Hem de hızlı aşıladık. Yani yaza kadar aşıladık. 25 milyon nerede? 90 milyon Türkiye'de yaşayan göçmenlerle birlikte. Hala nüfusun çoğu açık enfeksiyona. Yani dolayısıyla bulaşma devam edecek. O anlamda da pandemi bitmiş değil. Bir üçüncüsü de tabii aşının koruyuculuğu konusunda değişik rakamlar var. Yani aşı olan herkes de korunmuyor olacak. Yani 25 milyonu değil de diyelim 15 milyonu bağışık yapabileceğiz biz bütün bu aşılama faaliyeti sonucunda. Dolayısıyla yani pandemi bitti diye bir şey yok. Ama şöyle bir şey var. İnşallah ölüm olmayacak. Ölümler azalacak. Hani olmayacak değil tabii ama ölümler, özellikle risk gruplarını aşılayabilirsek, en çok ölen grupları sağlık çalışanlarını ve yaşlıları, oradan bir kazancımız olacak. Çünkü bu da hepimizin çok moralini bozdu. Sürekli etrafında insan kaybetmek. O da çok ağır bir yük yani. Şu anda şu da çok konuşuluyor. Buna da belki dinleyenler de merak ediyordur. Bir yanıt verelim. İlk dozu oldum. Henüz tam diyelim ki bende de hani antikor oluşacak diye bir iyimserliğim de var. İlk dozu oldum. Bekliyorum. 28 gün sonra ikinci rapel, ikinci dozu oluyorum. İkinci dozu olduktan sonra yaklaşık benim antikorum ne zaman yükselir, oluşur? Selim Hocam daha iyi bilir bunu ama bir yanlış hatırlamıyorsam 2 hafta sonra. 2 hafta sonra. Evet, yani bugün aşılananlar 1,5 ay sonra bağışık olacaklar. Aynen, bu ilk aşıyı şimdi yaptıranlar 1,5 ay sonra bağışık olacaklar. Yani birinci aşıdan sonra da kısmen bir antikor yükselmesi olur. Ama yeterli düzeyde değildir. Hele inaktif aşılarda ikinci doz muhakkak gerekir. İkinci dozu yaptırdıktan sonra da hocam da dediği gibi 2 hafta sonra, 10 gün sonra. Yani 1,5 ay sonra gerçek bir korunma, eğer her şey yolunda giderse sağlanır. Sanıyorum o 1,5 ay sonra herkes deli gibi antikor baktırmaya başlayacak diye tahmin ediyorum. Hani baktırmaya gerek var mı bilmiyorum ama hani o da olacaktır. Çünkü etkinliği falan çok konuşuldu. Ben de aşı tuttu mu diye baktıracaklarına inanıyorum insanların bir kısmının yani azından. Gerek var mı bunu bilmiyorum. Bunu da sormuş olayım mesela. Yani özel bir durum söz konusu değilse, yani bir hemodializ hastası, bir immün yetmezlik söz konusu değilse, bu tarz kitle aşılamalarında öyle herkesin gidip de antikor kontrol ettirmesi gerekmez. Bilmiyorum Sayın Ortaylı buna. Evet, yani çok lüzumsuz masraf. Biz hiç işin bu tarafını düşünmüyoruz. Yani salgın koşullarında laboratuvarları meşgul ediyorsunuz. Para harcıyorsunuz. Yani zaten ekonomi iyi değil memlekette. Bunlar iyi şeyler değil. Bir de şu var, yani baktırdığınız şey sizin laboratuvar sonucunuz. O aslında gerçek hayata birebir. Yani tabii, antikorunuz olur, korumaz. Antikorunuz olmaz, korunursunuz. Tabii, çünkü hücre bağışıklığı olmuştur falan yani. Yani tamamen gereksiz bir yaklaşım. Bunu başka platformlarda, hele şu günümüzde bile PCR testi yaptırın, işte iş yerinizdeki çalışanlarınızı kontrol ettirin falan gibi antikor ve PCR testleri öneriliyor. Hatta hocam muhakkak siz de görmüşsünüz, genetik bir takım testler yapıp işte interferon genlerinde bir modifikasyon var mı diye. Hastalığa dirençli misiniz, duyarlı mısınız gibi tamamen ticari, bilimsel uzaktan yakından hiçbir önemi olmayan testler öneriliyor. Bu program sırasında biz birkaç müzik arası veriyoruz. Gelişmesin, siz dinlendirelim. Ayşegül şimdi bana niye böyle yaptın diyecek ama geçen hafta keşfedip bir parçasını dinlemiştik. Nihan Devecioğlu. Nedense buna takıldım herhalde ama bu parçayı çok sevdim. O nedenle sizden paylaşmak istedim. Nihan Devecioğlu, Sasha Agranoğlu'la birlikte seslendiriyorlar. Parçanın ismi Shaun Kayıts. 95.0 Açık Radyo'dayız, Önce Sağlık programında. Ve Nihan Devecioğlu, Sasha Agranoğlu. Niye, nereden çıktı bu parça diyeceksin, sanırım İbranice'ydi. Madem en fazla aşılamayı yapan, en başarılı yapan İsrail, biz de o zaman İsrail ve Sağlık Bakanlığı yetkililerine buradan merhaba demiş olalım. Konuğumuz uzman doktor Nuriye Ortaylı ve pandemi döneminde yaşananlar, özellikle aşılama konusundaki pek şimdiye kadar ele alınmamış noktalarını, değinilmemiş konularını tartışıyoruz. Evet Ayşegül, sözü sana bırakayım. Şimdi bu aşı konusunda çok konuşulacak şey var. Biraz önce de biz program arasında bir şey konuştuk. Bunu aslında programlarda da çok konuşmuştuk. Mesela burada şeyi gördük. Aşıyla ilgili açıklamaları CEO'ların yaptığını falan gördük ki aşıyla ilgili açıklamalar bildiğimiz kadarıyla veya bilimsel herhangi bir buluş CEO tarafından açıklanmıyor. Bilim insanları bir makale yazarlar. Bu hakemli dergilere gider. Bilim dünyası içinde ilk başta tartışılır. Yani gazeteciler ve borsacılar bunu tartışmaz öncelikle. Ve bir hani ardından da tabii hani kamuoyu borsaya da bilgilendirilir filan. Bu süreç biraz değişik mi işledi diye sormak istiyorum. Bir de bundan sonra soracağım bir soru da böyle bir yatırımcı gibi aldı ülkeler aşıları. Biraz BioNTech aldı, biraz Moderna aldı, biraz Sinovac aldı. Hani biraz dolar, biraz euro, biraz yatırım fonu alır gibi. Bu böyle buket şeklinde almak mantıklı mıdır? Valla aslında iki soru birden sordunuz. Şimdi nasıl yapacağım? Birincisi bu infodemik, yani salgınla birlikte bilgi kirliliği de başladı. Hatırlarsanız geçen sene Mart-Nisan falan da böyle sürekli basın üzerinden böyle işte yok korona plastikten geçiyormuş, bilmem nerede 25 gün yaşıyormuş, yok işte şu iyi geliyormuş, bu tedavi ediyormuş falan, böyle bir sürü. Hatta şey bile çıkmıştı, sigara iyi geliyormuş falan, koruyormuş koronanın ağır formundan. Bunların hepsini biz basın üzerinden duyduk. Yani biz tabii bütün dünyanın ilgisi böyle buna odaklanınca normal bilimsel süreçler bozuldular. O dönemde de görmüştük. Yani bilimsel makaleyi göndermeden, daha yayınlanmadan o basına sızdırılıyor. Yani bilimsel makale ama şeyden geçmemiş, hakem değerlendirmesinden geçmemiş. Çünkü yani bilim dünyasında yayınlanan her şey, Allame-i Cihan olsanız ve en güzel şeyi bulmuş olsanız bile hakem dediğimiz sizi denk bir takım uzmanların okurlar, değerlendirirler. Ancak onlar olur derlerse yayınlanır ve kabul görür bir makale. Bu süreçler hep atlandı. Tamamen kamuoyunun ilgisi çok olduğu için. Şimdi aşı konusuna bu aynı ilgi yoğunlaştı. Her gün bir haber duyuyoruz. Ya açıkçası şunu da söyleyeyim, bazı haberleri ben de yutuyorum. Yani hani hepimiz heyecanlıyız çünkü bu konuda. Neden sonra ya bir dakika, bunu kim yayınlamış? Nerede yayınlanmış? Bu çok önemli. Ve şeyi bile görüyoruz, yani ciddi diye bildiğimiz basın yayın organları bile çarptırarak veya çarptırarak demeyeyim de mesela başka bir şeyi ön plana çıkararak veriyor. Aslında o çarptırmak tabii, yani işte en son Reuters Sinovac'la ilgili en olumsuz sonucu başlığa çıkardı. Ha, yanlış mı? Doğru. %50 şey ama mesela daha iyi olan şeyler altta kaldı falan. Şimdi bir başka mesele de tabii Yine böyle çok talep olduğu için çok yani normal hani kapitalizmde pazar şahanedir, pazar her şeyi dengeler falan denir ama böyle koşullarda pazar mekanizmaları çalışmıyor. Çünkü şu anda aşı almak durumunda olan insanlar ve hükümetler çok aciz alıcı durumundalar. Yani şirketler her şeyi dayatma pozisyondalar. Çünkü çok sınırlı bir şey, zor bulunulan ve zor herkesin ihtiyaç duyduğu bir şeyi pazarlıyorlar. Yani bu Sinovac'la ilgili mesela şirket ağzını bile açmıyor. Normal yapması gereken işleri yapmadı. Yani bütün ülkelerden verileri toplayıp analiz edip yayınlaması gerekirken yapmadı bunu. Nasıl olsa satmış dozlarını. Hiç kendini sıkıntıya sokmuyor. Bakıyoruz. Halbuki normalde bir şirket ruhsat başvurusu yapmak için 9 takla atar. Titizlikle korur verileri. Gizlilik anlaşmalarının ihlal edilmesine karşı çıkar. Yani ülkelerin kendi başlarına sonuç açıklamalarına karşı çıkar. Bunların hiçbirini yapmıyor. Çünkü yani 2021 dozlarını satmış durumda. İşin bir bu tarafı var. Şimdi gelelim o hani buket oluşturma yatırımcı şeyi dediniz. O da çok doğru bir tespit yaptınız aslında. Evet, bir sepet oluşturdu bütün zengin ülkeler. Yani bu konuda parası olan ve ne diyeyim biraz know-how olan ülkeler resmen bir sepet oluşturdular. Dünya Sağlık Örgütü de öyle bir sepet oluşturmaya çalıştı. Onlar kadar kaynağı olmasa da elinde. Şöyle baktılar olaya. Şu anda hangi aşı çalışmaları var? Atıyorum işte bir liste var. 140-180 tane aşı çalışması var ama bunların içinde umut vaat eden, işte önde giden, sağlam bir teknoloji kullanan ve tabii arkasında deneyimli bir grup ve deneyimli bir şirket olan. Yani çünkü iş sadece aşıyı geliştirmek de değil. Aşıyı üretmek, aşıyı dağıtmak. Bunun içinde şirketlere ihtiyaç var. Mesela bu da eleştiriliyor. Niye şirketlere verildi bu iş, niye kamu yapmıyor diye ama maalesef özellikle üretim ve dağıtım konusunda ticari yapılar daha yani hazırlar. Onlar zaten o işi yapıyorlar. Siz bunu yeniden kurmaya kalkacak vaktiniz yok pandemide. İlerisi için düşünülebilir ama şu anda yok. Onun için ticari yapılarının da işin içinde olması lazım. Neyse uzatmayayım. Sonuçta baktılar, ipi göğüsleme şansı olan 7-8 aşının hepsine birden yatırım yaptılar. Yani bunu biraz da bu ön alımları yatırım diye görmek lazım. Bunlar destek alımlarıydı. Çünkü ne yapmaya çalışılıyordu? Bir aşının geliştirilmesi için para verildi. Mesela Moderna'ya Amerikan hükümeti 2 milyardan fazla para yatırdı. Bazı teknolojileri satın alması için, Moderna'nın kendi elinde olmayan teknolojileri satın alması için para yatırdı. Aşının geliştirilmesi için para yatırdı. Ayrıca ön alımların hepsi şu nedenle yapıldı. Çünkü bu şirketler daha faz 3'e başlarken, faz 2'nin ortalarındayken üretime başladılar. Yani seri üretime başladılar. Bu büyük bir yatırım. Yani bir fabrikayı, o fabrikanın tezgahlarını diyelim, bu aşının üretimi için hazırlıyorsunuz. O çok büyük para. Normalde bu yapılmaz. Niye? Çünkü faz 3 sonucunuz kötü çıkarsa yaptığınız yatırım çöpe gider. Nitekim bu oldu. Mesela Avustralya'da biliyorsunuz onların da faz 3'te bir aşıları vardı. Bir sürü de yatırım yapmış, üretime başlamışlardı. Aşının faz 3 sırasında HIV HIV testini yalancı pozitifleştirdiği ortaya çıktı. O aşı çöpe gitti. O aşının üretimi de yapılmıştı. O da çöpe gitti. Tabii. Dolayısıyla en az 7-8 aşıya yatırım yaptılar ki hani birinden biri ipi göğüsleyebilir diye. Vallahi şanslıyız insanlık olarak ki aslında bir tanesi değil, birçoğu. Yani 5-6 aşı birden ipi göğüsledi. Bu çok iyi bir şey. Yani bunu beklemiyordu aslında en iyimserler bile. Evet. O yüzden şimdi bazı ülkelerin elinde böyle Kanada'da nüfusunun 6 katı ilaç var. Yani aşı var şu anda. Dozları satın almış. Amerika öyle, Almanya öyle. Bunların bir kısmı yani o yatırımdan dolayı. Aslında onu hepimiz için yatırmış oldular. Bilmiyorum o kadar iyi niyetliler mi ama hani dünyaya da bir faydası olacak sonuçta. Çok doğru. Çok doğru. Sadece buradaki sorun ya da belki de bir Türkiye'li olarak böyle kafam çalışıyor. Hani Amerika'da ya da Kanada'da bu farklı aşıları alındığı için bana niye A aşısını yapıyorsunuz da komşuma B aşısını yapıyorsunuz kavgası çıkar mı acaba? Çıkar tabii. Çıkar. Yani o da hele farklı yöntemlerle hazırlanan aşılar, işte burada bir sürü haberler, yalan yanlış bilgiler, yok mRNA aşısı şöyle iyi, yok vektör aşısı şöyle kötü haberler çıkarsa eğer, o zaman neden öyle oluyor diye sorulur herhalde. Yani şunu da unutmamak lazım. Mesela yani Amerika hem Moderna'yı aldı, hem Pfizer-BioNTech'i aldı, başka aşılardan da aldı ama aslında desteklediği bir şirket var. Yani orada bir tür ulusalcılık var. Evet. Mesela Almanya'da Oxford Seneca'yı da almış durumda. Onun bir sürü aşıya yatırım yapmış durumda ama tabii ki Pfizer-BioNTech'i ön plana çıkarıyor. Evet. Dolayısıyla bir haberi okurken hangi haber ajansı geçmiş aşıyla ilgili ona bir dikkat etmekte fayda var. Tabii bu çok önemli bu söylediğiniz. Gerçekten bazen çok yanılgılara, yanlış düşüncelere yol açıyor. Örneğin Çin'le ilgili iki soru dillendiriliyor çok. Birisi Çinliler bu kadar aşı satıyorlar da kendileri aşılı yapıyorlar mı ülkelerinde diye. Yani dünkü verilere baktığımızda en fazla aşı yapan yurttaşlarına ikinci ülke Çin. Yani milyonlarca insanı Çinli'yi aşıladılar. İkincisi de Çin bu kadar aşı üretiyorsa hem Sinovac hem Sinopharm aşıları var. Neden Oxford Seneca, AstraZeneca Oxford aşısını sipariş verdi diye öyle bir aşı siparişi verdi. O zaman tersini de düşünmek lazım. İngiltere'de kendi aşısı olan Oxford Üniversitesi AstraZeneca'yı değil aşılamaya biliyorsunuz. BioNTech'le başladı. Bu da bir yani mutlular tamamen ruhsatlandırma ya da önceliğin kimde olduğuyla ilintili konular herhalde, yoksa İngilizler de kendi aşılarıyla, İngiliz aşısıyla aşılamayı bilirlerdi. Yani ya kalkıp Alman, Amerikan aşısını aldılar. Bir de aslında bu kendi aşısı işi de çok karışık. Mesela Oxford Seneca, tamam Oxford geliştiriyor, Oxford AstraZeneca'nın. Oxford aşısının şöyle bir avantajı var yalnız. Oxford geliştirdiği için dedi ki biz sahiplik, telif hakkı istemiyoruz. Onun için mesela Oxford Seneca çok ucuz olacak. Tabii. Bu Moderna ve Pfizer-BioNTech için de eleştiriliyor. Adamların Ar-Ge'si kamu kaynaklarından desteklendi. Tabii. Yani 3-4 milyar dolar verdi Amerika, Trump, tabii, kamu kaynaklarından. Şimdi 19 dolar para koyuyor, ücret koyuyor aşı başına. Ya sen bunu zaten ne Ar-Ge'si yaptın, kusura bakma yani. Bütün parayı kamu kaynaklarından aldın. Ama tabii şu anda işte böyle bir bu aciliyet hissi var ya, yani ben biraz bu aşı konusundaki aciliyet hissimizi frenlememiz gerektiğini düşünüyorum. Evet. Onun yüzünden şirketlerin kulu kölesi olacağız. Yani bunlar konuşulmuyor, bunların pazarlığı yapılmıyor. Yani gerçekten 19 dolar olacak bir şey yok o aşının içinde. Tabii, yani tabii. Hatırlıyorsunuz AIDS ilaçları için de böyle inanılmaz paralar koydular. Biz Ar-Ge yaptık bilmem ne diye. Üstüne şimdi oturdular 20 yıl boyunca. Hiçbiri de doğru değildi. Yani fazla bir Ar-Ge yatırımı yapmamışlardı. Hepsinde ya üniversite ya da askeri bir takım araştırma merkezlerinde bulunmuştur. Antiretroviral moleküllerin birçoğu bildiğim kadarıyla. Evet. Ayşegül, sorun var mı? Ne var? İkisinde ikinize de sorayım. Şimdi ben Facebook'un tüm doktorlar gruplarına üyeyim. Ondan dolayı da beni takip ediyorlar. Şimdi iki soru gelmiş. Bir tanesi dünden beri yüzlerce geliyor bütün doktor gruplarına. 2 ay önce, 1 ay önce, 10 gün önce COVID enfeksiyonu geçirdim. Aşı sıram geldi. Bugün olayım mı, olmayayım mı? Bunun cevabı herhalde oldur diye düşünüyorum. Doğru mudur? Selim hocam. İkinci soruyu da sorayım. İkinci soru da şu. Bu yıl ben Sinovac oldum. Bir dahaki yıla da BioNTech olmak istiyorum. Veya 6 ay sonra BioNTech buldum. Onu da olmak istiyorum. Moderna olmak istiyorum. Oxford olmak istiyorum. Böyle aşı kokteyli olur mu diye soruyorlar. Valla bu arkadaşlar çok iyimserler bir kere. Öyle ortada herkesin 5 çeşit aşı falan olmayacak. Hani bir tane şöyle bir ayakkabı aldım, bir tane kırmızısından alayım falan, böyle bir şey yok bir kere. Bir aşı bulduysanız halise şükredin diyeceğim. Ya bu bir ay önce hastalandım, aşı olayım mı da Bence olmasınlar. Yani bize, onlara bir zararı olacağından değil. Aşı çok sınırlı. Enfeksiyonu geçirdiyseniz bir 6 ay korunacaksınız zaten. Bence evet. Sırrınızı başkasına verin derim ben yani. Evet yani tabii ki bunda bir takım istisnalar olacaktır. Ama hani işi garantiye alayım diye, yoksa Dünya Sağlık Örgütü'nün de önerisi COVID-19 geçirenlerin 6 ay kadar en azından aşı olmamaları. Yani onlarda öncelik olmaması lazım. Ama tabii aşı günü dediği de doğru, ama oluyorlar. Yani onlar da tabii hani ilaç firmalarını, Dünya Sağlık Örgütü'nü, FDA'yı, uluslararası kuruluşları acımasızca eleştiriyoruz ama kimse kendisine bakmıyor. İşte şu, bunu yapmanız doğru değildir diyorsunuz. Hayır, yine yapıyorlar falan yani. Peki hocam, bu iki farklı aşı ile aşılanmak, bu konuda ne diyorsunuz? O konuda ısrarla şu söyleniyor: elimizde veri yok, bunu yapmayın. Hangisiyle başladıysanız onunla devam edin. Ama zaten şunu söyleyeceğim, yani 6 ay sonra çok daha fazla şey biliyor olacağız. Evet. Hatta yani bilmiyorum devam ediyor mu, ama şöyle bir plan vardı, bir iki hafta önce okumuştum. Mesela Rus aşısıyla Gamaleya Enstitüsü'nün aşısıyla Oxford Seneca bir ortak çalışma yapacaklar. Birinci doz Oxford, ikinci doz Gamaleya Sputnik 5. Mesela o çalışmanın sonuçları çıkarsa çok güzel olur. Yani belki de daha iyi bir, mesela ikisini karıştırınca daha iyi bir cevap alınacak. Evet. Belki tersi olacak falan, bilemiyoruz. Artı aşıları karşılaştıran çalışmalar da yapılacak. Çünkü bu noktadan itibaren bir sürü ülkede, özellikle salgının ağır olduğu bizim gibi ülkelerde, Brezilya, Endonezya, Türkiye, niye buralarda yapılıyor çalışma? Vaka çok diye. Bu ülkelerde şimdi aşı, ruhsatlı aşı olunca artık plasebo kontrollü çalışma yapamayacağız. Yani bu ne demek? Hani sıfır nötr maddeyle karşılaştırarak herhangi bir aşıyı deneyemeyeceğiz. Ama karşılaştırmalı çalışma yapabiliriz. Yani işte Pfizer, BioNTech ile Sinovac'ı karşılaştırabiliriz. Böyle kontrollü çalışmalar yapılabilir. Yani 6 ay sonra elimizde çok daha fazla veri olacak. Benim zaten pandemide genel önerim şu: lütfen hiç kimse 2 aydan daha uzun plan yapmasın hiçbir konuda. Ne evinizle ilgili, ne ailenizle ilgili, ne aşıyla ilgili. Her şey sürekli değişiyor. Belirsizlikle yaşamaya alışmamız lazım. Yani bu çok planlı modern insan hastalığından vazgeçmek lazım. Ama bu Türk toplumu olarak bu belirsizliklerle yaşamaya en yatkın ve en deneyimli tabii olan ülke olarak biz bunun altından rahatlıkla kalkarız, değil mi? Evet. Evet, biz zaten kaosta yaşıyoruz. Biz zaten biliyoruz. Bu iki aşı konusunda gerçekten Rus aşısıyla İngiliz aşısının ikisi de vektör aşısı, ikisi de adenovirüs vektörü kullanıyor. Ama birisi insan, birisi şempanze adenovirüsü. Bunlar ortak çalışma yapacaklar. Hem bu Rus İngiliz aşısının alternatif olarak ya da birlikte kullanımı, hem de İngiltere'de sanıyorum Ocak ortasında, yani bugünlerde ya başladı ya başlamak üzeredir, mRNA aşısı ve vektör aşısının birinci doz birinden, ikinci doz ikincisinden kullanılırsa ne oluyor diye bu kıyaslama çalışması da başlayacak idi. Ama dediğiniz gibi bu çok erken, bu çalışmaların sonucu en az bir 5-6 ay sonra önümüzde olur ve ondan önce de böyle bir yola gitmenin bir kere bilimsel olarak da hiçbir hani daha iyi olur ben onu yapayım, bir Çin aşısı olayım, bir de İngiliz aşısı olayım, sonra bir Alman aşısı, bir de Amerikan aşısı olayım. Ama böyle bir şeye gerek yok. Bunun herhangi bir yararı yok yani. Niye böyle bir şey yapılıyor? Evet Ayşegül. WhatsApp'tan da sorularım geliyor. Celal Hoca sormuş. İki konuyu konuşmadınız demiş. Bir, hamileler aşı olsun mu? Özellikle hamile hekimler bunu çok soruyorlarmış. İkincisi ise şu an hastayım. Muhtemelen COVID-19'un test yapılmadı. Aşı olayım mı? Evet hocam. Siz başlayın. Aslında bunlar sizin uzmanlık alanınız, ama şimdi hamilelerde yapılmasın şu anda Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisi. Çünkü veri yok. Yani çalışma yapılmadı hamilelerle. Gerçi yaşlılarla da Sinovac'ın verisi yok. Bunlarda hep biz çıkarsama kullanacağız herhalde. Yani en sağlıklı yöntem değil, ama başka çaremiz yok. Şunu biliyoruz, inaktive aşılar gebelerde tehlikeli değil. Yani kullanılabiliyor başka aşılardan bildiğimiz. Ama bu şu andaki Sinovac'a ilişkin elimizde bir veri yok. Yani orada riski kendileri düşünüp doktorlarıyla da konuşup ne kadar riskleri var ona göre karar vermeleri lazım. Yani orada kişisel şeyler de önemli. Vaktinizin çoğunu evde geçirebiliyorsanız durum farklı. Yoğun bakımda çalışıyorsanız durum farklı. Ona göre risklerinizi değerlendirip karar vermeniz lazım. Ama zaten gebelere herhalde bir idari izin verilmesi lazım hocam. Doktorlara verilmiyor diye duydum. Çok ayıp yani. Gebeler ve doktorluk yapmaya zorlanıyorlar. Kendileri ayrılmak isteseler, izin almak isteseler. Hemşireler falan da var tabii. Onlar da aynı şekilde. İkinci soru, herhalde test yapılmasa da eğer hasta hissediyorsa isterse aşı olabilir diye düşünüyorum çünkü Ya ben test yaptırmasından yanayım. Ben bir kere herhangi bir COVID belirtisi olanın test yaptırmadan ortada dolaşmasını çok sakıncalı tabii buluyorum yani. Tabii. Test yani yaptırması lazım. PCR testi yaptırması lazım. Yani ben gibi PCR testinin güvenilirliği konusunda kaygımı hep dillendiririm ama böyle durumlarda özellikle şüphesi var. Ben herhalde COVID-19 geçirdim demek yerine bu da test yaptırmaktan başka bir çare elbette muhakkak yaptırılması lazım. Böyle bir kişi aşıya giderse de ekstra önlem alması lazım. Çünkü aşıyı yapana da bulaştırabilir. Bu da evet, ayrıca hani belirtilmesi gereken. Bu arada aşılama dün başladı. Aşıgül, sana herhangi bir şekilde bu işleyişle ilgili bir takım haberler geliyor mu? İşleyişle ilgili gelen işte genelde hani Facebook'tan da artık aşı yaptırıp da fotoğraf paylaşmayan yok. Orada da bir şeyler görürüz. Hatta birkaç arkadaş fotoğrafsız aşı yaptırdım diye paylaşmış. İşleyiş yaklaşık 240 bin sağlık çalışanının aşı olduğu biliniyor. Şu anda işleyişle ilgili sorun yok. Sadece küçük özel hastanelerde filan hani yarın gidip kuruluşunuzda aşı olabilirsiniz denmiş ama daha onlara gelmemiş. Ama yani genel işleyişte aşı yaptırmakla ilgili hani gideceklere de bu bir şey olsun. Anladım. Hani bilgi olsun. 65 yaş üstü de kronik hastalıklı bireyler de artık yavaş yavaş onlara da sıra gelecek. İşleyişin çok iyi olduğu yönünde özellikle sağlık çalışanlarının bununla ilgili inanılmaz efor sarf ettikleri yönünde hatta çoğu yeni mezun da şunu diyorlar yani biz çok şaşkınız diyorlar. İşleyiş şahane gidiyor diyorlar. Hızlıca aşı kartınız çıkıyor. Sağlık çalışanları büyük bir eforla gidiyorlar. Risk grubundaki bireyler de gittiklerinde görecekler ki işleyiş çok iyi gidiyor. Hiç yorulmayacaklar. Bundan dolayı aşı sırası gelen bir an evvel giderse bu işleyiş daha da iyi olacak. Artık bence bu dakikadan sonra halka kalmış durumda durum. Gitmeli ve aşısını hızlıca sırasında olmalı ki C ve D gruplarına da sıra gelsin. Şu anda sadece sağlık çalışanlarına yapılıyor. Biliyorsunuz MHRS sitesine, merkezi randevu sitesinden randevu alabilecekler. Enabız'dan randevu alabilecekler. Ben olsam yerlerinde 2-3 günde bir kontrolde ederim. Acaba bana sıra geldi mi diye. SMS de gelecek. Bundan dolayı gidelim aşımızı olalım diye düşünüyorum. Ben dün Kadıköy'deki bir takım aile sağlığı merkezleriyle konuştum. Orada örneğin hani eğer o merkezde 3-4 tane aile hekimi var ve onların sorumlu olduğu diyelim ki 300 tane hasta var. Kendilerine sadece yani 300 tane risk grubundan kişi var. Yaş ve kronik hastalık nedeniyle. Onlara yeterli aşı gelmemiş. Tereddütleri şuydu. Biz kendimizi aşıladık. Şimdi birinci dozları yapıp elimizdeki aşılarla birinci dozların tamamını mı yapalım? 2-3 hafta sonra ikinci bir parti aşı gelecek mi? Yoksa biz hani herkese madem 2 doz aşı yapılacak acaba gelen aşıları yarıya bölüp örneğin 80 tane aşı geldiyse 40 kişi aşılayalım. İkinci 40 aşıyı ikinci doz bu kişilere uygulamak için mi ayıralım yoksa 80 kişi aşılayalım herkes ilk aşılarını olsun. Bu çok net değil diye bir tereddütleri vardı. Böyle bir kaygıları vardı. bu konuda sana bu çok haklı bir şey. Sorun var zaten. Evet, hani, çok haklı bir şey. Tabii. Bu çok haklı bir şey. Yani bakanlığın buna bir netlik geçirmesi kesinlikle, lazım. Kesinlikle. Benim anladığım bu 28 güne açmaları zaten bakanlığın kafasında şey var. Gelen ilk partiye mümkün olduğunca geniş yapalım. İkinci parti gelince ikinci dozları yapalım ama ya gelmezse? Ya gelmezse o çok, çok şey olur. Yani bir rezerv koyma orada bence elde tutmaları lazım. Ama evet, yani bir netlik yok yani. Şu aşamada ben elde tutulacağını zannetmiyorum. İkinci aşıların ikinci doz için gelmesi beklenecek. Ama o zaman 1,5 ay olursa arası ne olacak? Diyelim ki gecikti. Evrene güzel mesajlar yollayacağız. Aşılar gelsin zamanında diye. Bu veganlığa doğru gitmenin biraz hafif metafizik ilerliyor. Reiki yapacağız hocam. Aşılar zamanında gelsin diye. Hayır, benim korkum aşılar zamanında gelir de Allah korusun geçen sefer de öyle olmuştu. Aralık ayında hatırlıyorsunuz. Ya Çin'deki havaalanında birisi COVID-19'a yakalanırsa oradaki bir gümrük görevlisi ondan sonra aşı gelmeye verir diye. Bu önemli bir nokta ama yani buna bir çözüm bulunması, garanti edilmesi herhalde gerekiyor. Peki Ayşegül, başka var mı soracağın hocaya ya da hocam sizin söylemek istediğiniz, vermek istediğiniz bir mesaj? Yani özellikle hem bu aşılara erişim, aşıların dağıtımı konusundaki söyledikleriniz hem de özellikle ülkemizdeki gibi enfeksiyonun hala günde 10 bin yeni vakayla devam ettiği hastalığın yaygın bir toplulukta. Hani aşılar geldi, aşılama da başladı, tamam o hikayede biter bu iş. Bunun böyle olmadığını vurgulamanız çok önemli ve çok yerinde oldu bana kalırsa. Çünkü bu kanı ve bu kadar güven, aşı geldi her şey bitti sorun da ortadan kalktı demek çok yanlış herhalde, değil mi? Çok yani, ve de şunu unutmayalım, ortada bu kadar çok serbest üreyip dolaştıkça bu virüs, mutasyonlar işte yeni varyantlar vesaire çıkıyor, çok tehlikeli bir durum yani. Her halükarda bizim bulaşmayı klasik yöntemlerle kontrol altına almamız lazım. Bu tam kapanma işini sevmedi bazı çevreler. Ama tekrar tekrar üstüne basmak lazım. Yani virüsün, dolaşımdaki virüsün sayısını azaltmamız lazım. Aşı gelsin gelmesin. Bu çok önemli. İkincisi de bütün vatandaşlardan, sorumlu vatandaşlardan rica ediyorum. Hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak hem dünya vatandaşı olarak aşıların tedavinin adil dağıtımı için mücadele etmemiz lazım. Örgütlenmemiz lazım, sesimizi duyurmamız lazım. Bu konuda ısrarcı olmamız lazım. Ya yani mesela COVAX'a girmek konusunda bence Türkiye'den daha çok ses çıkması lazım. Yani bakana bunu sormak lazım. Niye girmedik? Nedir yani düşüncesi? Bir bunu sormak lazım. İkincisi de bütün dünyada bunun için bir mücadele olacak. Türkiye'de de adil ulaşım için mücadele olacak. Yani daha çok hikayeler duyacağız adaletsizlik üzerine. Bunlara hazırlıklı olmak ve mücadele etmek lazım. Çaresizliğe kapılmamak lazım. Bence mücadele edince başarı kazanılıyor. Bunu defalarca gördük hem Türkiye'de hem dünyada. Onun için bu konuları yakından takip etmek lazım diye düşünüyorum. Evet, basında da işte Schengen vizesi alamazsınız ama BioNTech aşısı olun ya da şu kadar insan öldü gibi böyle kaynağı gerçeği olup olmadığı hiç bilinmeyen konuları tartışmak, yazmak yerine ben mesela basında öyle COVAX konusunun çok ele alındığını ve irdelendiğini hiç görmedim. Onun için bu konuların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ayşegül, var mı son sorun? Artık süremiz bittiği için belki başka programlarda şu deneyler nasıl yapılır, nasıl kod kırılır filan onları konuşuruz ama vaktimiz kalmadı artık. Belki sonraki programlarda konuşuruz. Ama COVAX vurgusu önemli bir vurgu. Herhalde düşüneceğiz bunu. COVAX ve aşı geldi her şey bitti. Böyle bir kanının oluşmaması lazım. Hocam çok teşekkürler. Bize vakit ayırdınız. Ben de çok teşekkür ederim. Gerçekten çok keyifliydi. Çok öğreticiydi sizinle konuşmak. Sağ olun. Şimdi size bitiş parçası olarak biz bunu daha çok Zeki Müren'den biliriz. Bir Demet Yasemen isimli parça ama Türkçesi dinlemeyeceğiz. Maria del Mar Bone'den bu parça gelecek. Onu dinlerken size veda edelim ve herkese, bütün dinleyicilerimize de iyi hafta sonları, sağlıklı günler dilerim. Hoşça kalın efendim. Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.